السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Mevlid ayımızı, Rabi'ül Evvel ayımızı mübarek eylesin. Muhammed Mustafa'mızı sallallahu teala aleyhi ve sellem cümlemize şefaatçi eylesin. Allah-u Teala sevgisini, muhabbetini kalplerimizde bütün sevgilere ağır bastırsın. Ve onun sevgisini çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, eşimizden, malımızdan, mülkümüzden, annemizden, babamızdan, hatta canımızdan ileri geçirerek kamil imana bizi muvaffak eylesin. Amin. Resulullah öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. La yu'minu ahadukum hatta akuna habbe ileyhi min nefsi ve mali ve veledi ve nâsi ecma'in. Ben sizin birinize geriden gelirsek malından, mülkünden, sonra anasından, babasından, daha yakına gelirsek oğlundan, kızından, daha yakına gelirsek canından, öz canından daha sevgili olmadığım müddetçe o kişinin imanı tamam olmaz. Bu ne demek bu? Onun için bu mübarek ay, onun doğduğu ay münasebetiyle çok sevinmemiz, ferahlanmamız, neşelenmemiz, onu tanımaya çalışmamız, tanıtmaya çalışmamız, insanlara duyurmamız. Mevlid gecesi geliyor. Mevlid 12. gece inşallah. İsneyn gecesi, hem de pazartesi gecesine denk geldi bu sene. Doğduğu geceye de isabet etti. Çok hayırlı, bereketli olacak inşallah. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem rahmetleri hepimize ulaşacak inşallah. Şimdi bu vesileyle tekrar duyuruyorum. Başında bir duyuralım, sonunda bir daha duyururuz. Bazılarının sonuna doğru uykusu geliyor veyahut da duymuyor vesaire. 8 Mart Pazar günü Mevlid Kandili için saat 1'de gündüz öğlende 13'te Bağcılar Olimpik Kapalı Spor Salonu'nda kadın erkek bütün kardeşlerimiz Lale Gül Efem'in Mevlid programına davetlisiniz. İnşallah teşerrüf edersiniz. Yani şereflenirsiniz. Çünkü o program Resulullah'ın anısına sallallahu aleyhi ve sellem tertip edilecek, hazırlanacak. Onun doğmasının, teşrif etmesinin, bize gönderilmesinin, peygamberliğinin sallallahu aleyhi ve sellem bize getirdiği rahmetlerin anısına kutlanacak inşallah. Bu bir sevinç gösterisi olacak, sevinç tezahürü olacak. Bu bizim imanımızı kuvvetlendirecek bir organize olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için adım atılacak. Onun için hepinizi davet ediyoruz. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, bayram günümüzdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu bizim için bayramdır. Doğduğu ay da bayram ayımızdır, tümü bayramdır. Doğduğu gün özellikle pazar gün, yani gecesi kandil olacak, gündüzü pazar günü, yani bir gün evveli, saat 1'den sonra Bağcılar Olimpik Kapalı Spor Salonu'nda buluşalım. Birbirinize de duyurun, mesaj çekin, haber edin. Ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi kendisi için bir araya gelenler, kendisini çok sevenler, çoluk çocuklarını da bu şuurla harekete geçirenler zümresinde cemaati arasında görsün inşallah. Bunun için sizi davet ediyoruz. Bugün spor sahaları dolarken, millet havanın peşine, topun peşine koşarken demiyorum, koşanları seyrederken o kadar parayla, kaç lirada bilet parası verirken, o şarkıcıların, sanatçıların konserlerine vesaire giderken, hem bilet parayla, para vererekten 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin kişi toplanırken, biz sizden para istemiyoruz, bir şey istemiyoruz. Bedava. Hiç parasız gireceksiniz. Allah rızası için ve Resulü Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hatırı, şanı, şerefi, bahşi için. Hepinizi davet ediyoruz. Allah için seferber olun. İlanlar yapın, duyurular yapın, herkesi toplayın. İnşallah çok faziletli, bereketli bir günümüz olsun. Çoluk çocuğumuzun üzerinde de bereketi sabit kalsın inşallah. Böylece duyurmanızı rica ediyoruz. Şimdi mektubattan dersimizi kaldığı yerden bir kısım okuyalım. Ondan sonra da yine sonunda Kaside-i Bürde'den başladık. İnternette bulabilirsiniz. Son Perşembe Kaside-i Bürde'den ilk şeyi okudum. Başlangıcı okudum. Burada da bir bölümünü dersimizin sonunda okuyacağım. Onları birleştirdik mi Kaside-i Bürde tamamlanır. Mevlüt ayı bitmeden belki Mevlüt gecesi bitiririz inşallah. Kaside-i Bürde'yi hatmetmiş oluruz inşallah. Rahman. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh Hazretleri buyuruyor. Kadınların biatindeki şartlardan bahsederken ve şartul hamisul mezkuru fi bey'atin nisa en nehyu anil buhtani vel iftira. Kadınların biatında konuşulan beşinci şart buhtandan ve iftiradan nehyetmektir. İftira hepimiz hakkında büyük günahtır, vebali muciptir. Amma velemma kanet hazi zemimetu fin nisa'i ekthera khassahunne bin nehyi anha. İftira meselesi erkek de yapsa haram, kadın da yapsa haram. Haram insana göre değişmez. Herkes hakkında aynı haram. Ama kadınlarda bu kötü huy biraz fazla. Biraz fazla olmasında sebebi ne? Erkekler çalışmaktan, yorulmaktan biraz fazla konuşmaya vakit bulamıyor. Fazla konuşamayanın da sakatı biraz fazla olmuyor. Men kesura kelamu kesura sakatu. Lafı çok olanın sakatı çok olur. Yalan, dedikodu, iftira. Bütün bunlar neyle alakalıdır? Kelamla, yani konuşmakla. Konuşmakla neyle alakalıdır? Boş vakitle. Boş vakitle neyle alakalıdır? Çok çalışmamakla. Ama şimdi bu zamanın kadınları da pek iftiraya vakit bulamıyor. Çünkü erkekler gibi çalışmaya başladılar. Bu sefer o da eve geliyor, erkekten beter. Yorgun düşüyor. İş yerinde de çok öyle gıybet, dedikodu, iftiraya biraz vakti kalmıyor. Onun için bu zamanda biraz gıybet, dedikodu, iftira, yalan meselelerinde erkeklerle başa baş gidiyorlar. Bazen erkekler dedikoduda kadınları geçiyor. Velakin Allah Teala neye bakar? Genele bakar. Umum itibariyle bu fazla konuşma ve evlerde toplanma, hani bu çay partileri, beş çayı, şu çayı, bu çayı, şimdi kahvaltılar çıktı. Kahvaltılara birbirini davet ediyorlar. Ondan sonra böylece bu yemeklerde, sofralarda bir de günler yapıyorlar. Altın mesela topluyorlar işte. Birinde toplanıyor, sonra ona veriyorlar. Bir öbür gün başka, bir dahaki hafta hepsi birleşiyorlar, öbürüne altınları veriyorlar falan. Böyle şeyler çıktı kadınlar arasında. Bu meselede de ne oluyor? Fazla görüşme oluyor. Fazla görüşme ne getiriyor? Başka kadınlar hakkında, hele toplantının müdavimlerinden olup da o gün gelmeyenler varsa, o gelmeyenler hakkında gıybet, dedikodu. Ya dedikodu zaten sorun değil. Dedikodu, öbürü banyoya gider, bu buradan vır vır vır vır yetiştirir zaten. O geldi mi susar. Gıybet de o arkasını döner, bu buradan hareketle bile gıybet olur. Böyle yapsa gıybet. Değil mi? Yani gıybet illa tabii şey değil. Ayşe anamız bir kadın için ne dedi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem min yanındaydı. Kadın geçti oradan veyahut da bir şey sordu, çıktı gitti. Bu da ne kadar kısa dedi. Efendimiz de buyurdu, gıybet ettin dedi. Gıybet ettim de uzun muydu dedi yani. Dedi uzun değildi ama dedi bu kısa demenden razı gelmez dedi. Üzülür dedi. Üzüleceği şeyi söyledi mi de gıybettir. Olanı söylersen gıybettir. Olmayanı söylersen iftiradır. Hani olmayan şöyle. Şimdi bir de şöyle, o topuklu giymiş de diyor, o kadar yüksek gözüküyor diyor. O diyor elbisesinin altında topuk. Yoksa diyor bu zaten kısa. Öyle değilse bu ne oldu? O iftira aldı. Hakikaten kısaysa da kısa dedinse o ne oldu? Gıybet oldu. Dolayısıyla Allah Teala nehyediyor. Ne buyuruyor? Estaizu billahi. Ya eyyüven nebiyyü idâ câekel mu'minâtu yubâyi'neke alâ lâ yüşrikne billâhi şey'a ve lâ yesrikne ve lâ yeznîne ve lâ yektülne evlâdehunne وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ اَيْدِيهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ. Biz bu maddedeyiz. Birinci madde, Allah'a hiçbir şeyi ortak etmeyecekler. Buna söz verecekler. İkinci madde, hırsızlık yapmayacaklar. Bunların hepsine dersler boyu anlattık. Üçüncü madde, zina yapmayacaklar. Dördüncü madde, çocuklarını geçen ders konuştuk. Öldürmeyecekler artık. Kürtajıydı, vesaireydi, düşürmesiydi, fakirlik korkusuydu, her türlüsü. Anlattık geçen ders. Bu dersleri sıralı takip etmek lazım. Biz burada her seferinde aynı şeyleri konuşamayız. Şimdi madde kaçıncısı? 5. Ve la ye'tine bi buhtan. Bir buhtan ne demek bu buhtan? İftira ortaya atmayacaklar. Yefterine onu uydurmayacaklar. Nerede? Beyne eydiğinle ve arculiğinle, elleriyle ayaklarının arasında. Ne demek elleriyle ayaklarının arasında? Yani ben şimdi burada kuruyorum. Uyduruyorum, düşünüyorum. Senin hakkında böyle bir şey bilmiyorum. Senin yaptığını da bilmiyorum. Ama burada düşünüyorum. Sen şu sokaktan, şu kapıdan çıktın. Birkaç dakika sonra da bir kadın çıktı. Aa, bunlar buradan niye ikisi peş peşe çıktı? Demek bunlar zina yaptı. Şimdi elimle ayağımın ortasında uydurdum. Bir buzak doğurdum yani şimdi. Bunun aslı yok, astarı yok, şahidi yok, göz görmesi yok, ruhiyet yok. Hiçbir şey yok. İkrar yok. Öyle ya, adam kendi ikrar eder. İtiraf yok, hiçbir şey yok. Niye bunlar burada bu yoldan geçti ikisi de? Bunlar aynı yere gidiyor. Diyerekten uydurdum iftira. Namusana iftira taktım kadının veya adamın. Neyse. Bunlar en büyük günahlardandır. Ve Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, kazful mümini ke katli. Bir adama iftira atmak aynen onu öldürmek gibidir. Ha ona dedin ki bu zina yaptı, halbuki adamın zina ile haberi yok. Ha da silahı çektin, adamı öldürdün. Katil neyse iftiracı aynıdır. Katil nedir? Katil mahşere çıktığı zaman eline bir bayrak verecekler. Bayrağın üzerinde ne yazıyor? Hâzâ âyisün min rahmetillâh. Bu adam Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiştir. Katilin durumu ne? İftiracının durumu aynıdır. Ama şimdi bu iftira işi çeşmeden su içmek gibi ağızda ıslak yerde tükürük bezleri çalışıyor. Hani ağzı kurusa çok rahat konuşamayacak. Nasıl olsa tükürük bezleri çalıştığı için ağzı ıslak yerde, dili ıslak yerde dur dur dur dur dur dur üretiyor. Ve böylece efendim bu şöyle yapmıştır. Bu böylemde. Bu zaten şöyle yapar. Bundan umulur. Bunun yapmış olması muhtemeldir. Ya bunlar hep iftiradır. Şahidin yok, itiraf yok, ikrar yok, beyan yok, göz görmesi yok. Bu nedir? Onun için artık bunun kadını yok, erkeği yok. Hangi efendim şey haramsa herkes bundan sakınmaz. Ama kadınların biatında özellikle bu şartta ne oldu? Konuldu efendim birbirlerine iftira atmasınlar. Ne erkeğe atsın ne kadına atsın. Ve hâzî sıfetû min eşeddi zemâimi sıfâti kubhâ ve erzeli rezâilil ahlâk. Bu iftira kötü sıfatların en kötülerinden ve rezil huyların en rezillerinden. Öyle bayağı, öyle basit, öyle aşağılık bir vasıftır ki yani olmayan bir şeyi sen olmuş gibi atıyorsun ortaya ya. Bak yalan başka. Bu da bir başka yani. Bunda aynı zamanda ne de var içinde? Yalan da var. Bunda aynı zamanda yalan ki imanla bağdaşmaz, o da bunun içinde. Bu çok şeyi toplamış kendi. Fe inna mutadammineten lil kezib. Çünkü bunun içinde ne var diyor? Yalan var diyor. Ellezi o yalan ki haramun fi cemi'il diyani ve müstenkerun. Bütün dinlerde yalan nedir? Yani dinler derken dinler tektir. O da İslam'dır. Din tektir. Buradaki dinlerden kastı ne? Bütün şeriatlarda. Adem Aleyhisselam'dan son şeriatımıza kadar bütün dinlerde yalanın helal olduğu bir din var mı? Şeriat manasında konuşuyor. Hiçbir şeriatta yalan helal olmamıştır. Ya iftirada yalan var. Adam zina yapmamış. Yaptığını bilmiyor, zina yaptı diyor. Bu yalan adamı mahveder. Çünkü ne dedik? Kedib, innel kedibe yehdi ilel fücur ve innel fücur yehdi ilen nar ve innel racule leyekzibu hatta yuktebu indallah kezzaba. Yalan adamı fasıklığa götürür. Fasıklık adamı ateşe götürür. Adam yalan söylemeye alışır ve yalan söylemeyi adet haline getirir. Buna devam ederdi Allah indinde kezzap ve sahtekarlar defterine kaydı geçer. Allah Teala ne böyle lanetullah. Fenec'al lanetullah alel kâzibîn. Allah'ın lanetini kimin üzerine salalım? Yalancıların üzerine salalım. Bu yalan söyleyene direkt Allah'ın azabı, gazabı, laneti, tardı, hırmanı, cennetten kovması ve bütün hayırlardan mahrum etmesi hemen o adamın üstüne damga gibi yapışır. Aman yalandan uzak durun, aman. Yani müşteri mi kaçacak? Kaçsın. Müşteri kaçmasın diye yalan konuşmayın. Karşıki dükkanda aynı mal kaça satılıyor? Efendim 13 milyon, onda da 13 milyon. Ama ne lazım şimdi o zaman beni tercih etsin? Veyahut da şunu hemen orada diyor ki ama onunki diyor çakma. Sahte diyor yani. Adamı şüpheye sokuyor. O diyor garantisiz. Adam da buna inanıyor. Tamam senden alayım o zaman daha dolaşmayayım. Alıyor gidiyor. Ama eğer o adamınki sahte değilse, garantiliyse ne oldu bunun dediği? Yalan oldu. Niçin yaptı bu yalanı? Bir kuruş için, iki kuruş için. Değer mi yahu sen yalan konuşuyorsun? Allah'ın lanetini üzerine çekiyorsun. Karşıki müşteriye adam şeyi parayı kaçırmayayım diye. Bu ne biçim bir şey ya? Yalan ancak kaç yerde caizdir? He? Üç yerde caizdir. Bunlar birisi harptir. Erhalb-ı hud'atun. Harp hiledir. Ha o zaman ne olur? Düşmanın eline esir düştün. Düşman da soruyorsun ha ki sizin askerin cephaneliği nerede? Sen de yalan söylemeyeyim diye doğruyu mu söyleyeceksin? Yok. Orada ne diyeceksin? Şaşırtacaksın onları. Boş yere göndereceksin onları. Çünkü insan vatanını satar mı? İnsan askerini, ordusunu satar mı? Değil mi? Ne yapmak lazım? Orada yalan yapmak lazım ki ne yapalım? Vatan evladımızı, Mehmetçiği koruyalım mesela. Teröristlerle uğraşıyorlar. Allah yardım etsin, Mansur muzaffer etsin. Efendim, bu suretle. Harp hiledir. O zaman karı koca arasında da yalan caiz dediğimiz, onun da nedir yalan caiz dediği? Yani ara bulmak için mesela. Ara bulmak için ne demek? Ha şimdi senin hanımın, bu insanlar hanımından korkuyor. Hanımın da annenle konuşmanı yasak etti. Var mı böyle bir hakkı? He? Yok ama ikide bir kavga edeceğine konuşmuyorum de. Yani hanımı da üzmenin bir lüzumu yok. Hanımdan korkmayan var mı? Nasreddin Hoca ne dedi? Kürsüde vaaz ediyordu Nasreddin Efendi. Vaiz idi, hocaydı. Dedi hanımından korkmayanlar şu tarafa. Herkes o tarafa korkanlar bu tarafa dedi. Herkes korkanlar tarafına. Birisi kaldı orada. Sen korkmuyor musun? Dedi bizim hanım dedi ki kalabalığa karışma dedi. Ha tamam anladım meseleyi. Şimdi herkes hanımından çekiniyor. Dolayısıyla çekinmekte de hakkımız var. Hep birbirimize işimiz düşüyor. E şimdi hanımın da dedi sana ki efendim ama ben sana demiyorum ki başka karı al da hanımı kandır. Öyle bir şey demiyorum. Yahut Allah muhafaza etsin git efendim zina yap, metres tut Allah muhafaza. Zina haram. Ondan sonra karıyı kandır. Ondan sonra başka karının kokusu üzerinde ne oldu? E birisi sarıldı bana da ondan bulaştı bana. Öyle yalan olmaz. Sen niye namussuzluk yapıyorsun? Öyle yalan caiz olur mu ya? Ama şimdi dedi sana ki anandan yani anana kızdım işte şudur budur vesaire vesaire. Sen de şimdi ananla yine konuş. O sordu bu da konuşmadım de. Anladın mı? Ama telefondan da kaydı silmeyi unutma sana. Yalanı çıkarmayı da. Ha orada yalan caiz. Niye caiz? Ya ananla görüşmek sevap. Karıyla da bozuşmak iyi değil. Ne yapacaksın? Yok be hanım aylar oldu konuşmuyorum falan. Tamam. Başa baş gelir. Ne günah var ne sevap. Ha bunlar olur. Niye? E sabaha kadar şimdi karıyla kavga mı edelim? Ben sana ne dedim? Gitme dedim. Gittin, gitmedin. En iyisi gizlemek. Her akılı öğretiyorum size ama benim kafaya gittiğiniz yok. Hep dikine gidiyorsunuz. Ondan sonra kavga çıkıyor, boşanacağız. Bu bir misaldir. Ben size örnek veriyorum. Gerisini siz anlıyorsunuz. Ondan sonra bir yerde daha caiz o da iki kişinin arasında barıştırmak. Neden? E şimdi adam efendim bir adamın aleyhine attı tuttu. Sen de gittin ona. Yahu sana bir sövdü, bir sövdü. Ulan öyle denir mi ya? Herif kalkacak, silah çekecek, adamı adama vurduracaksın ya. Ne diyeceksin? Yahu seni bir met etti, bir met etti. Ona da gideceksin, o da sövüyor tabii. Ama ona da onu demeyeceksin. Ona da diyeceksin, yahu seni hiç unutamıyor, senin çok hakkın varmış, onda iyiliğini ikrar ediyor falan. Yapma ya, o da yumuşayacak, o da yumuşayacak. Hadi barışacak. Ama ikisi de yalan. Olsun yalan, orada yalan caizdir. Çünkü neden? Kavga etmesinler de ha? Biz olsak, biz kavga etsinler diye yalan uyduruyoruz. Adamın demediğine bir de ilave katıyor. Yani diyor demek istemiyorum falan. O da bu sefer meraklanıyor. Ne demek istemiyorsun de bakayım falan. Yok ya denmez abi elinden bir kaza çıkar falan. Sen ne demek istiyorsun bana mı söyledi falan. Yapmayın böyle numaralar. Yani Burada iftira, yalan hepsi karma karışık olur. He, yalanın yerlerini söyledik. Bunun dışındaki yalan, Resulullah sorla mümin zina eder mi? El müminü yezni, mümin zinaya düşebilir. Yani zinaya düştü diye adama gavur diyemeyiz. Haram olduğunu bilir, ne yapacağız şimdi? Büyük günah. Peki mümin hırsızlık yapabilir. El müminü yezrik, hırsızlık yapan da olabilir. Çünkü adam Müslümandır, haram olduğunu bilir ama nefsine kapılır. Peki mümin yalan söyler mi? El müminü la ekzib. Mümin yalan söylemez. Çünkü bu yalan öyle bir şey ki, adamın yalan söylediği denenince ve yalancılığı sabit olunca ben Müslümanım dediğine de bu sefer soru koyuyorsun. Acaba? Çünkü yalancı ya. Ama hırsızlık böyle değil, zina böyle değil, içki böyle. Ne günah yaparsa yapsın. Bu imanını sorgulatmıyor bize. Ama yalancılığı tescillenince bu sefer inandım dediğini de sorguluyorum. Ya beni kandırıyorsa? Yalan ne biçim bir şey ya? İftira da içinde hepsinden beter bir şey. Yalan da içinde çünkü. Evet. Ve ayda ennehu mutadamminun li'idail mu'min. İftirada ne var? Mümine eziyet var. Mümine eziyet, kime eziyet? Muhammed Mustafa'ya eziyet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa'ya eziyet, kime eziyet? Allah'a eziyet. Celle celal. Allah'a eziyet edenin durumu ne? Yakında yakalanacak. Allah'ın belası onu bulacak. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men âzâ mü'minen fekad âzâni ve men âzâni fekad âzâllâh ve men âzâllâh feyûşikû en ye'hudehullâh. Bana eziyet eden bir Müslümana eziyet etme, iftira yaptı. Adam da onu duydu, çok üzüldü. Hiç işlemediği bir suçu taktı ona iftiradan. Bir mümine eziyet eden Resulullah buyurdu ki, aynı beni üzmüş gibi olur. Yani bir adam beni üzse nedir? Melondur. Dikkat edin. Çünkü ayet-i kerimesi teâzü billah, اِنَّ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Allah'a ve peygambere eziyet edenleri Allah dünyada da lanetledi, ahirette de lanetledi. Peki Resulullah ne buyuruyor şimdi? Mümine eziyet eden bana eziyet etti. Peki Allah ne buyuruyor? Bana eziyet, Habibime eziyet eden bana eziyet, ikimize eziyet eden Allah onları lanetledi. Bu iş götürüyor nereye bak? Allah'ın lanetini celbediyor maazallah. Vellezine yu'zunel mu'minine vel mu'minat. İnanan erkeklerle inanan kadınlara eziyet edenler. Bir gayri mektese bu. Yani adamın yapmadığı bir suç yüzünden yok zina etmiştir, yok hırsızlık yapmıştır, yok bu zimmetine para geçmiştir, bir şeyler bir şeyler. Fakat ihtevele buhtalen ve izben mübina. Büyük bir iftira yüklemiş olur, açık bir günah yüklemiş olur, belasını bulur. Mümine eziyet eden bana eziyet etmiş olur, bana eziyet eden Allah'a eziyet etmiş olur. Allah'a eziyet eden beklesin, Allah yakında belasını verecek. Onun için iftira yapmayalım. Ya Allah rızası için konuşurken ağzınızı biraz tutun, bir düşünün, bir taşının, ben ne yapıyorum ya? Bu insanı sen gözünle görmedin ki zina yaptığını. Bir kadınla aynı kapıdan çıktı demek, bunlar zina yaptığına delil olur mu ya? İslam'da mesela ne var? Rejim cezası var. Bunu inkar edenlerin de iman durumu sağlam olmaz. Çünkü Resulullah bunu uyguladı mı? Uyguladı sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu çokları inkar ediyor şimdi. Onlar ehli sünnet dairesinden sıkıntıya, çünkü mütevatir konuları inkar edenler ehli sünnetten çıkarlar. Rejim vardır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrinde idra'ul hudud bir şubat. Biliyorsunuz bir kadın, işte ben anlatıyordum size. Zina yaptı. Geldi ya Resulullah, ben zina yaptım. Efendimiz buyurdu ki bunu konuşma, gizle, ben inanmıyorum senin zina yaptığına, git dedi. Kadın ikinciye geldi, ya dedi ahirette azabım zor olur, burada temizlenmek istiyorum, ben zina yaptım dedi. Ya git dedi, sen yapmazsın. Çünkü şahit yok. Bir daha gönder, üçüncü de geldi dedi, bak karnımdaki çocuk hamileyim, bu zinadandır dedi. O zaman bir şahit gibi oldu ama dedi git doğru da gel. Gitti doğurdu geldi çocuğu, dedi git emzir de gel. Çünkü çocuğun emzirme süt hakkı var çocuğun. Çocuk veledi zina bile olsa, bak çocuk zina çocuğu. Babası belli değil yani, diyelim sabit değil. Ama yine de Resulullah Efendimiz o çocuk için bu veledi zinadır dedi mi? Ne dedi? Git emzir de gel. Çocuğun süt hakkı var 2 sene. 2 seneden sonra caiz değil. Çocuğun süt emme hakkı kaça kadar? 2 seneye kadar. Kaç aya tekabül ediyor? 30 ay değil mi? Ne kadar? 24 ay. Bazı mezheplerde Şafii'de falan olabilir 30 ay. O 2,5 sene diyorlar bazı imamlara göre. Ama bizim şu anda Hanefi mezhebinde muteber fetvamız ne kadar? 2 sene. Emzir de gel. Kadın emzir de geldi. Bu sefer kadının 4 kere gidip gelmesi ne yerine geçti? 4 şahit yerine geçti. Efendimiz onu recmetti. Taşlan. Fakat işte recmederken, taş atarken sahabeden biri ne dedi? Vay lanetli kadın, nasıl zina yaptın? Efendimiz ona la telaneha. لَقَدْ تَعْبَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى اَهْلِ الْاَرْضُ لَكَفَتُمْ Sakın lanet okuma dedi. Niye lanet okuyorsun ona? Zina yapmış. Zina yapmış ama bak nasıl tevbe yapmış ki. Onun tevbesi dünyaya dağıtılsa hepsine yeter dedi. Onun için recmi Resulullah uygulamıştır. Ama çok nadir bir şey. Çünkü ispat istiyor. İspatta da ne gerekiyor? 4 şahit. 4 şahidin nasıl görmesi gerekiyor? Yani hem çıplak hem zina anında. Erkek kadının birleşme anını, birleşik anını görmesi gerekiyor. Bu çok zor bir şey. Birisi görse, çıksa öbürünü çağırsa, o da görse olmuyor. Aynı anda görmeleri. Hazreti Ömer, Resulullah'ın sözü nedir? İdra'ul hüdude, bir şubuhat. Bir şüphe oldu mu cezayı kaldırın diyor. Mesela 3 kişi geldiler, ya Resulullah, ya Ömer dediler, Hazreti Ömer dönemiydi. Biz dediler, falan adamla falan kadını zinada gördük, yakaladık, bastık. Efendim çağırdı hepsini. 4 şahidiniz var mı? Var. Getirdi onlar. Rejim için bu tespit lazım. 4 şahidi de sorguladı. 3'ü dedi ki, biz açık gördük. Birisi dedi ki, üzerinde yorgan vardı. Deyince, dedi ki bu 3'üne de dedi iftiradan 80 sopa atın. Çünkü bir şüphe girdi mi cezayı kaldırıyor, bir de öbürü 3'üne de iftira, halbuki gördük diyorlar. Ama sen 4 şahit bir anda görmedin. Ne bu konuyu karıştırıyorsun? İslam karıştırmacı değil. İslam teşhirci değil. İslam yaygaracı değil. İslam münkerlerin yayılmasından yana değil. İslam teşhir edelim, yayalım, o zaman olmaz insanları rezil etmek. Ama cezai müeyyide uygulamak, caydırıcı cezalar başka meseledir. O siyasi yönetim açısından yeterlilik göstermek içindir. Ve lakin şimdi sen hiçbir şey görmeden etmeden bunlar zaten beraber giriyorlar, çıkıyorlar, geziyorlar, geliyorlar. Kesin bunlar bir şeyler, bir halt karıştırıyorlar. Bunu nasıl dersin sen ya? Bu iftira olur. Bu sefer de 80 sopayı sen yersin. Onun içindir ki Müslümana eziyet edersin. Müslümana eziyet, Resulullah'a eziyet, o da Allah'a eziyet, Allah belanı verir. Aman iftira yapmayın. Kimseyi karalamak için iftira kampanyasına lüzum yok. Sevmiyorsan sevme. Bir adamı sevmek zorunda değilsin. Ama sevmiyorum diye, başkaları da sevmesin diye, başkalarının gözünden düşürmek için uydurma yapma. Çünkü neden ben böyle bir şey çıkarırsam, şimdi ben bu adama desem bunu sevmiyorum, sen de sevme, adam bana ne der? Ama şimdi diyeceğim ki bak bu çok kötü adamdır, bu işte böyle kötü huyları var falan, olmadığı halde bu sefer olacak, aa öyle mi? Tabii tabii öyle, ben iyi yerlerden öğrendim. Kaynaklarım sağlam, bu biraz bozuk adam. Deme böyle ya, sen ne biliyorsun ya? Müslümana eziyet etmeyi gerektirir. Ve ve haramun, bu da haramdır. Ve ennehu müstelzimun lil fesadi fil ard. Bir de yeryüzünde ne çıkarır bu iş? Fesat çıkarır. Allah buyuruyor ve la tufsidu fil ard ba'de islahiha. Ben yeri düzelttim. Peygamberler gönderdim, kitaplar indirdim. Alimler, vaizler, mürşitler yolladım. Bu yeryüzünün düzenini bozmayın. Şimdi iftira. Adamın kızına iftira yapıyorsun bir erkekle gördüm diye. Adam da kalkıyor kızını dövüyor. Bu sefer anası orada üngür üngür ağlıyor. E bu fesat değil mi? Olmayan işi uydurdun şimdi. Kızı kötüleyecek bilmem ne. Öyle bir düzenbazlıklar var ki. Kızı kendileri almak istiyorlar bir aile. Başka aile talip oluyor. Babası bunlara vermeyecek, onlara verecek diye. Kızın hakkında bir dedikodu, iftira çıkarıyorlar. Öbür aileler ne yapmasın? Dünürlüğe gitmesin de kız bize kalsın. Evde kalsın, mecbur bize verecekler. Biz kötüleyelim de ayıplı mal olduğu zaman mecbur bize kalır. Ya böyle iftira olur mu? Bu kızın hayatını söndürüyorsun. Bu aileyi rezil ediyorsun. Apartmanda, mahallede, köyde, kasabada. Köy kasaba yerlerinde bu işler daha yaygın olur. Çünkü küçük yerde herkes birbirini tanır. Şimdi öyle apartmanlar var ki kimse kimse komşusundan haberi yoktur. Ama bu fesattır. İslam'a göre gözünle görmediğin, gözünle görsen bile anlatmak, o da yasak. Ben gözümle gördüm. Allah sana gözünle gördünse git sokakta bağır demiyor ki. Anladın? Bak yakında tefsirde yazdık. Adam bir gel. Bir adam bir kadından evlenmek istiyor. O kadın evvelce diyelim kötü yoldaymış vesairemiş vesaire. hemen gidip de adama, ha bu adam eski, bu kadın kötü yoldaydı bilmem neydi, sen bunu alma, ona gidip bunu alma. Ya böyle şeyler, bunlara da bir lüzum yoktur. Kötü yoldaki bir kadının da tevbe etme imkanı var mı? Var. Evlenmek isteyen adamın da onunla evlenmesi helal mı? Helal. Haram olmayan işte. Karıştırayım ortalığı falan, bir lüzum yok. Bu kadın yine kötü yola geri mi dönsün mesela? Bunlara bir gereği yok ya. Yeter ki İslam'a göre iş helal olsun. Anlatabildim mi? Bunlar fesat. Hazreti Ömer mesela radıyallahu anh. Birisi geldi ona. Böyle bir fetva sordu böyle bir durumda. Dedi ne yapayım? Dedi istiyorsan al dedi ben. Yani şerata göre senin onunla evlenmen helal. Sen evlenirsin ondan sonra o da namussuzluk yapmaz. Kurtulursunuz. O da kurtulur. Mesele değil. Yani İslam'ı öcü gibi gösterenler. Neymiş efendim? Töre cinayetlerini sanki İslam'a mal edenler. Ondan sonra böyle bir şey varsa bu kadın alınmaz atılmaz. Çöplüğe atacak, herkes taş atacak. İslam'da böyle bir şey yok ki. Ondan sonra ayıp meselelerini örtmek var. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem men setere avrate müslim seterallahu avratehu yevmel kıyam. Bir Müslümanın ayıbını örtenin Allah kıyamet günü ayıbını örter. Mesela biri biriyle zina etmiş. Sen de bunu gördün. İslamiyet demiyor ki bunu gazeteye ver. İslamiyet demiyor ki bunu teşhir et. İslamiyet demiyor ki de anasına babasına anlat. İslamiyet diyor. Sen görmeden, görmezlikten gel. Sana ne? Sen onu yayma insanlara. Adam tövbe edecek, feshedecek. Sen niye bunu bozuyorsun, fesat çıkarıyorsun? Ayıbını örtenin kıyamet günü Allah ayıplarını örter. Ve men keşerfe avrate müslim. Kim bir Müslümanın ayıbını açarsa, ama İslam düzeni olsa da, şahitlik istense de, üç şahit, ha bir de şu var, şahitlik yapmak zorunda mısın İslam'da bu konuda? Değilsin. Bak bak, İslam'ı görüyor musun? İslam nereden taraf? Ceza vermemekten taraf. Yani mesela dört kişi gördü, biri sensin. Sen desen susma hakkımı kullanıyorum, ben bir şey konuşmuyorum. Desen, o üçü de efendim yeterli olmaz ve sana da Allah niye söylemedin diye sorar mı? Sormaz. Çünkü Resulullah ne buyurdu? Müslümanın ayıbını örterin Allah kıyamet günü. Ayıbını örter. Niye İslamiyet'i böyle anlatmıyorlar? Peki ama Müslümanın avretini, ayıbını açmaya kalkanın Allah ne yapar? Keşefallahu avratehu yevmel kıyamet. Allah da onun ayıplarını açar. Onu rezil eder. Hat eğer ki de bir insan tevbe etmişse, bir insan bir günahı yapar yapmaz peşine hemen tevbe edebilir mi? Edebilir. Sen de onun tevbe edip etmediğini bilmeden onun ayıbını açarsan, o da tevbe etmiş bulunursa senin durumun ne olacak? Ben sana söyleyeyim ne olacak. Men ayyara ehahu bi zenbin attabe minhu lem yemut hatta yef'aleh. Bir insan, bir Müslümanı tevbe ettiği bir günahtan dolayı ayıplarsa kendisi o günahı yapmadan ölmeyecek. Allah ona mutlaka o günahı işletecek. Peki sen o adamın tevbe edip etmediğini biliyor musun? Bilmiyorsun. E ne yapıyorsun sen? Nasıl ayıplarsın? Ayıplamak yok. Niye ayıplıyorsun sen? Senin kendi ayıbın mı bitti? Milletin ayıbının kontrolüne başladı. Hayrun nas men şeghalu aybu an uyubin nas. En hayırlı insan kendini ayıbını görmekten başkasının ayıbını göremeyendir. Hadis-i şerif böyle buyuruyor. Aman aman aman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men tetebbe'a avratil müminin. Kim Müslümanların ayıplarını araştırırsa. Şu şundan ne yapıyor? Şu şundan nereye gidiyor? Şu şundan niye buluştu? Şu şundan ne konuştu? Şu şundan niye bakıştı? Ne oluyor ya? Sana ne ya? Kim Müslümanların ayıplarını araştırırsa fedahavullahu hatta fi ka'ri beyti. Allah onu öyle bir rezil eder ki o ayıp araştıranları diyor. Kendi evinin içinde kimsenin görmediği yerde Allah bir rezillik çıkarır, herkese onu duyurur, teşhir eder de. Teşhircilik yapmayın, teşhir olursunuz. Uğraşmayın kimseyle. İslam fesat çıkartmayın diyor. Bunlarda iftira tehlikesi var, bu işlerde yalan tehlikesi var, bu işlerde haram tehlikesi var, bu işlerde Müslümana eziyet tehlikesi var, bu işlerde onun anası var, babası var, kocası var, kardeşi var, insanlara öyle şöyle gördüm, böyle işittim lan, olur mu ya? Sana mı düştü bu işler? Hak yem, bu Müslüman hakkına girmeyelim. Gavur hakkı daha beter. Geçen sohbette söyledim. Çünkü Müslümana sevap verirsin bir bakıma, ödeşme var. Kafire sevap da geçmez ahirette. Nasıl ödeşeceksin? Kafir hakkı daha zor. Sakın bu Yahudidir, bu Hristiyandır. Buna ne yapsan kârdır, sakın ha! Öyle ne yapsan kâr olur mu ya? Gavurun karısı nasıl olsa, bununla zina etsen bir şey olmaz. Olmaz olur mu ya? Gavurun karısıymış, öyle şey olur mu? Onun da nikahını İslam geçerli sayıyor, evlenmiş onlar. İslam onu karı koca sayıyor. Velev ki efendim, kocasız olsun, bekar olsun, zina edilir mi? Nikahsız. Zina edilir mi zaten ara? Komşu olursa en büyük haram. Ekberul kebal. Günahların büyüklerinin de en büyüğü bade şirki billah. Allah'a ortak koşmaktan sonra en büyük günah entüzaniye bi halile ticarik komşunun karısıyla zina etmendir. Bütün zinalar büyüktür ama komşu karısıyla yakınında tanıştığın hukukun olan birinin karısıyla zina ederse gavurluktan sonra bu gelir. Gavurluktan sonra bu gelir. Onun için Allah muhafaza buyursun. Eziyet etmeyelim kimseye. Yani hakkına girmeyelim kimsenin. İslamiyet'in sahaları geniş. Geniş sahada dolaşalım. Sınırı aşmayalım. Ve mahzurun. Evet, yeryüzünde fesat çıkartmak, iftira, yalanlar yasaktır ve memnuun anhu. Engellenmiş, yasaklanmış şeylerdir ve muharramun. Haramdır ve müstenkerun. Müstenker yani münker sayılmış. Allah reddediyor, Resulullah reddediyor. Celle celaluhu. Ve sallallahu aleyhi ve selleme. Evet. Yani bu hele namuslu kadınlara iftira var ya. İctenibu seb'al mubiqat. Yedi tane büyük günah vardır ki bunlar adamın ocağını batırır. Kebair günahlar, yani en büyük günahlar olarak sayılan yedi günahın birincisi şirktir. O zaten gavurluk kısmına ayrılır. Ondan sonra altı kalır. Altı günahta işte haksız yere adam öldürmek gelir. Katlü nefs bir gayri hak. Tevelli yevme zaf, harpten kaçmak gelir. Yani orduyu bırakmak, askerliği terk etmek vesaire. Bunlar en büyük günahlardı. Ondan sonra fekadful muhsanatil müminatil gafilat. Zinadan haberi olmayan namuslu kadına bu zina yaptı diye iftira yapmak da en büyük, yedi büyük var, yedi büyük. O listede bu da var. Onun için aman namuslu kadınlara veya namuslu erkeklere, bunlara eşittir. Ama kadına iftira biraz daha fazla oluyor diye aman namuslu kadınlara iftira yapılmaz. Ama namussuz kadınları teşhir mi yapalım? Yok! Namussuz kadın hakkında da bu namussuzdur demeye lüzum. He? Yok. Ama kendi kendini teşhir ediyorsa onun da senin de onda bir suçun var mı? Yok. Hakim dedi ki namusun üzerine yemin eder misin? O da dedi hakim bey bende namus ne arar? E şimdi onu da ben düzeltecek halim yok. Şimdi o oraya sen karışma. O diyorsa ki bende namus yok, bana ne? Ama sen seni gidi namussuz deme. Senin demene ne lüzum var ya? Böyle şey olur mu? İftiraya da girme tehlikesi var. Bir de mesela bazıları da kendisi namussuz olmaz, namussuzum der. O da reklam malzemesi için. Oraya da karşı, mesela bu şairler ne yaparlar mesela? Falan kadınla zina ettim, şöyle yaptım, böyle yaptım, şöyle kalktım söylerler. Halbuki zina etmiş değiller. Ne? Edebiyat için. Bu sefer de şairi mahkemeye verdiler şeriat döneminde. Kadı dedi ki seni dedi, efendim işte bekarsan, yüz sopa evliysen seni rezmedi. Şu dur budu. Yahu şahit yok, şuhut yok dedi. Ne? Ben zina yapmadım. Yaptın ya. Yahu dedi en büyük şahit senin divanında şiirin var. Kendin söylüyorsun. O da dedi ki dur sana bir ayet okuyayım da dedi yapmadığım ispat edeyim. Oku dedi. Allah buyuruyor ki ve şuara yettebi'uhumul gavun. Kur'an'da Şairler Suresi var. Duydunuz mu? Surenin adı neymiş? Şairler Suresi. Şuara o demek. Şairlere diyor azgınlar uyar. Yani şairler derken burada istikrarlı, dengeli, düzenli insanlar şairlere uyaraktan dinini, imanını, yönünü, yöntemini belirlemez. Tamam şiirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ela inne mine şi'ri le hikme. Şiirde hikmetli şiirler vardır. Mevlana'nın Mesnevi'si gibi tasavvuf divanları vardır, Yunuslar vardır. Bütün bunlar hak. Ama öyle şiirlerde vardır ki bunlar yani insanı kötü yola teşvik eder. Böyle şiirler de var. Tahrik eder. Efendim şairler her bakımdan bir insan Kur'an'a uyacak, sünnete uyacak. Şiirden de Kur'an'a, sünnete uyanı alırız. Ama bir insan bütün yönünü şiire çevirir, şairlerin peşinde gezerse Kur'an'dan sünnetten ayrılır. Elem terannehum fi kulli vadin yehimun. Sen görmedin mi ki diyor, şairler her vadide hayran hayran dolaşırlar. Ne demek o? Yani söz vadilerinde. Bir söz, bir konuya girerler, oradan tak alakasız başka bir konuya atlarlar. Bir kere met ettiği adama yarın işi uymadı mı, parası az geldi mi, o aynı adamı ne yaparlar? Zemmederler. Bir yükseltirler, bir alçaltırlar. Met ederken denge yok, alçaltırken denge yok. وَاَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. Bir de şairler ne yaparlar? Yapmadıklarını söylerler. Adam da dedi ki bak, Allah ne diyor, şairler ne varmış? Yapmadıklarını söylerler. Ben de zina ettim dedim ama dedi, edebiyat olsun dedi. Kadı da dedi ki ben Allah'ın ayeti varken sana ne yapayım şimdi? Berat dedi. Allah Teala diyor işte adamın biri de kalkıp diyorum bazı kere ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım. Birisi geçen uydurdu ya kalktı. Kıbrıs'ta şöyle yaptım, şunları öldürdüm, bunları. Ondan sonra da ne dedi? Yalan söyledim dedi. İşte kahraman olayım diye attı bir şey. Bu sefer mahkeme açtılar, bu sefer geri almaya çalışıyor, bu sefer geri de vermiyorlar. Dediler gel bakalım buraya, sen kimi öldürdün? E şimdi onun için bazı insan kahramanlık gibi böyle ben şöyle erkeğim, böyle pehlivanım havasından bir yalanlar uydurur. Dolayısıyla sen de şimdi onun yalanına aldanıp da vay anasını deme. Niye? Bana ne de. Çünkü adamın dediği yalan olabilir. Sen de ona, onun dediğini ona istat edersin, bu sefer iftira etmiş olursun. Bana ne ya? اِلَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَث۪يرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. Allah diyor ki her şair bir değil. Öyle mi? Şair. Yunus Emre de şair. Şu son zamanda kim? Necip Fazıl. Allah rahmet eylesin. Ne adam ya. Ne adam. Onun bile şeyhiyle buluşmadan evvel, Abdülhakim Arvasi Hazretlerine bağlanmadan evvelki şiirlerinde yanlışlar var mı? Var. Ne zaman Abdülhakim Arvasi'ye bağlandı, ondan sonra şiirleri düzene girdi. Ondan evvel o da biraz çatıyormuş öyle sağa sola. Felek, melek, kader, mader bir şeyler var diyorlar. Ya onun için iman edenler, salih amel işleyenler, Allah'ı çok zikredenler, bunlar müstesna. Geri kalanlarında yol aramayın. Anladınız? Böylece efendim iftira da kadınların biatinde yasaklandı ve iftiraya meyledilmemesi açıklandı. Şimdi ne geldi? Altıncı şart geldi. Altıncı şartı da uzun bir şarttır. İnşallah onu önümüzdeki derse bırakayım. Şimdi Kasteybür'de okuyacağım. Bazı ilanlar yapacağım. Altıncı şartta da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme masiyetten, muhalefetten engelleme var. Çok önemli bir şart. İmam-ı Rabbani burada bir sayfa döşenecek, ne ilimler verecek. Tam da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği mübarek haftada, Kandil haftasında, inşallah önümüzdeki salı saat 8.30'da Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellemin ittibaı, ona uymanın gereği ayetin sonunda altıncı şart olarak kadınlara ve bütün kıyamete kadar gelecek müminine müminata şart koşulmuştur. Allah Teala kavuşup konuşmak nasip eylesin. Şimdi kardeşler, bütün radyolarının başında bizi dinleyenler dikkatle ve ciddiyetle dinlesinler inşallahurrahman. Şimdi bu mübarek ay, Mevlid ayı ve bu mübarek önümüzdeki pazar, pazartesiye bağlayan gecede Mevlid gecesidir. İnşallah Mevlid günü, ne dedik, 8 Mart. Şimdi Arifan dergisi çıktı. Arifan dergisinin bu sayısı dop dolu. İnşallah tabii ayetlerle, hadislerle, ilimlerle dolu. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem müdafaalarıyla dolu. E onu müdafaaya ihtiyaç var mı? Kendisi için yok. Onun ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. Çünkü onu müdafaa edersek aslında kimi kurtarmış oluruz? Kendimizi kurtarmış oluruz. Onu seversek aslında kendimize yararlı olmuş oluruz. Onun bizim sevgimize de, müdafaamıza da, savunmamıza da, methimize de ihtiyacı yok. Ama kendisini metheden şairlere hediye paralar verdiği sabit mi? He? Sabit. Niye? Çünkü onu methetmek nedir? Dindir, imandır. Resulullah buyuruyor ki, hadis-i şeriflerde buyuruyor ki, bir beyit ve şiirle bile beni kim methederse şefaatim ona hak olsun. Kendisini met, mesela Müşrikler Efendimizin aleyhine ne söylüyorlardı? Şiir söylüyorlar. Kim cevap veriyordu? Hasan İbni Sabit radıyallahu anh. Abdullah İbni Ravaha da var. Bunlar sahabenin şairleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şiir söylemezdi. Ve ma allemnâhu şi'ra ve ma enbegî lehu. Yasin Şerif'te biz ona şiir öğretmedik. Şiir de ona gerekmez. Şiir söylemezdi ama yine de şairlerin söylediği şiirleri naklederdi. Değil mi? Birkaç tane de kendi söylediği şiir de vardı. Enen nebiyyü la kezib, en ebni Abdülmuttalib demiş. Ben peygamberim, yalan yok. Ben Abdülmuttalib olayım. Mesela kafiyelidir. Şiir gibi. Parmağı yaralandığı zaman da parmağına hitaben hel enti illa isba'un kaddumiti ve fi sebilillahi malakiti. Bu da şiir varidir. Sen bir parmaksın, biraz kana bulandın ama çektiğin Allah yolundadır. Onun için gamlanma. Şimdi böyle birkaç tane şiiri var ama ekseri şiirleri nedir? Nakillidir. Mesela astaku kelimetin kale şair kelimetü lebid. Şairlerin söylediği en doğru söz, en meşhur şair Lebid'in sözüdür. O söz de şudur. Ela kullu şeyin ma halallahu batilu ve kullu na'imin la mehalete zailu. Resulullah bu şiiri söyledi. Bu şiir ne oldu dolayısıyla? Hadis oldu. Çünkü şair ne dedi Lebid? En doğru sözü söyledi diyor. Şairin söylediği en doğru söz Lebid'in sözüdür. O sözde ne diyor? Allah'tan başka her şey boştur. Bütün nimetler mutlaka elden çıkacaktır. Bundan doğru söz yoktur buyuruyor. Bu şekilde var. Yalnız mesela Hasan Hazretlerine mihrapta, mescitte minbere çıkartırdı. Kendi çıktığı minbere cuma hutbe okudu. Minbere çıkartırdı. Ne derdi? Hasan çık. Ecibar Resulillah. Müşrikler benim aleyhime şöyle şöyle hicviyeler, tenkitvari şiirler düzmüşler. Arap edebiyatı tabi zirve. O zaman da Kureyş fesahatte zirve bir kabiledir yani. Zaten biliyorsunuz Kur'an da o lügat üzere inmiştir. Yani çok fasih bir lügattır. Onun için müşrikler hicviyeler söylüyorlar. Hassan'a da ne diyordu? Ya Hassan, ecib ar Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Hassan çık diyordu minbere, bana şiir yakışmaz. Yakışsa ben hepsinden iyi söylerim de. Ben, bana Mevla şiir nasip etmiyor. Sen çık, ben ayet okurum. Sen çık diyordu, şiir söyle, bunlara cevap ver. Hasan ibn-i Sabit şiire başlarken Resulullah Efendimiz arkadan dua ediyor. Allahümme eyyidü bi ruhil kudüs. Ya Rabbi Cebrail'le onu destekle diyordu. Hasan bir şiirler söylüyordu, gavurlar yere seriliyordu. Çünkü edebiyatta onları yenmek topla, silahla, tüfekle yenmekten daha güçlüydü. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu ki senin şiirlerin ve sözlerin onlara oktan daha müessirdir. Çünkü bu işler böyle, edebiyat böyle. Şimdi de basın yayını görmüyor musunuz? Köşe yazarlarının yazılarının gücünü görmüyor musunuz? Değil mi? E bunlar bütün şu anda da bunu gösteriyor. Her sistem çalıştırılarak Efendimiz her metotla kafirlere cevap verilmesinin yöntemini geliştirmiş ve göstermiş ve öğütlemiş ve örneklendirmiştir. Bu itibarla şimdi inşallah Allah bizi de Hasan ibn-i Sabit gibi radıyallahu anh Resulullah'ın müdafilerine kaydetsin inşallah. Bu zamanda ne çıktı? Bir takım hoca geçinen müsveddeler çıktı. Bu müsveddeler ne yazdılar? Üç Muhammed diye kitap yazdılar. Bu Üç Muhammed kitabında ne yazdılar? Peygamberin bizden üstün olduğunu, beşerden harikuladeliği olduğunu, mucizesi olduğunu, olağanüstü yetileri olduğunu söyleyen biz Müslümanların tümüne siz aşırı yüceltmeci mantıksınız, siz münafık tasavvurundasınız, peygamber sizin dediğiniz kadar da büyük değil, o kadar da değil dediler. Ve bunu Üç Muhammed kitaplarında neşrettiler. Ve öyle işler yaptılar ki, ben de Resulullah'ın o kıymetli sahasına, o şerefli alanına bu pislik lafları yakıştıramadığım için Arifan dergisinde bu yazıda, bu sayıda reddiyeler ve cevaplar verdim. Dünyanın neresinde dinliyorsanız, Allah için, biz Resulullah'ın müdafaası için sabaha kadar uyumuyoruz. Üç gece uyumadım sırf bu reddiyeler için. Üç gecem sabaha boyladım. Bunların delillerini buldum. Ben burada roman yazmıyorum. Delil bulmam lazım. O zaman size de düşen bu dergiyi Resulullah'ın aşkı ve hatırı için bu sayıda her yere ulaştırmanız ve dağıtmanız ve okumanız ve okutmanızdır. Çünkü burada büyük müdafaalar vardır. Neymiş efendim? Peygamber bizim gibi insanmış, öyleyse olağanüstü yetisi yokmuş. Yani mucizesi yokmuş. Peygamber arkasından göremezmiş. Arkasından, kim dedi arkasından görüyor? Kendi dedi. İnni yarakum min verâi zahri. Resulullah buyurdu, namazı kıldırdı. Elâ tettekli, ya fulân, Ey falan adam, elâ tettekillâh, sen Allah'tan korkmuyor musun dedi. Sahabeden birine, kaçıncı safta geride, en son safta kılan adama söyledi. Siz dedi zannediyor musunuz ben arkadan sizi görmüyorum, benim önüm kıbleye dönük namazda diye. Sen dedi ileri geri yaptın benden önce, doğruldun eğrildin dedi. Tadil erkanı bozdun. İnni yarakum min veraike ma ara min emami, ben önümden nasıl görüyorsam arkamdan öyle görüyorum. Bunu hadisin kaynağı Buhari. Buhari'de olan hadis için adam ne diyor? Adam diyor ki peygambere karizma katmak için uydurmuş Buhari diyor. Evet. Mevzu bu. Bunu Buhari mi uydurdu? Hayır, Buhari 1200 sene evvel bunu yazdı yani. Bunu kim uydurdu? Ben arkamdan görüyorum diyor. Bu hadisle sabittir. Ondan sonra diyor peygamber gayıpları bilmez. Biz ne diyoruz? Allah bildirirse bilir. Peki Allah'ın peygambere gayıpları bildirip bildirmeyeceğine dair ayet var mı? Var. Oku. 500 milyar yarışması olsa şimdi 500 milyar veririm. Ha bu soruya. Birisi okusun. Var hafız, biliyorum var. Bir iki hafız var, okurlar. Ne bu? Estaizu billah. Ve la yuzhiru ala gaybi ahada. Alimul gaybi. Fe la yuzhiru ala gaybihi ahada. İlla men irtada min rasul. Allah gaybları, bütün gaybları bilendir. Gaybına kimseyi vakıf etmez. Ancak sevip seçtiği peygamberlere gaybını bildirir. Cin suresi. Aluşi Hazretleri de bunun tefsirinde diyor ki peygambere mucize olarak bildirir. Ona tabi olan bütün evliyaya da keramet olarak bildirir. Çünkü ulema enbiyanın varisidir. Evliyanın da kerameti olarak gaybı bildikleri sabittir diyor. Koca Aluşi otorite. Peki bu ayete göre Allah Resulüne gaybı bildiririm diyor mu? Diyor. Bu adam ne diyor? Diyor ki mesela peygamber gaybı bilmez. Neymiş diyor? Ömer'le Osman'ın şehit olacağını bilmişmiş. Nereden bilecek diyor ya? Peki Efendimiz ne buyuruyor? Uhud'un üzerine çıktı. Uhud sallanmaya başladı. Üthbüt Uhud. Uhud yerinde dur. Fe innemâ aleyke nebiyyün ve suddîkun ve şehidân. Senin üstünde bir peygamber var. Bir sıddık var. İki de şehit var. Ömer ile Osman yanındaydı. Nebi kendisi Sıddık Ebu Bekir, iki şehit Ömer ile Osman. Bu hadis nerede? Buhari'de. Nereden bilecek diyor. Ahmed İbni Hanbel, Buhari, bütün bunlar rivayet ediyor. Koca müşteri işte diyor peygambere karizma diyor. Katmak için uyduruyorlar diyor. Sahabe-i kiram ne yapıyordu? Buhari'de. Kâdû yektetilûne alâ vadûhî. Efendimiz tükürse bir tükürüğü yere düşmez, hemen üzerlerine sürerlerdi. Efendimiz sümkürse haşa, mübarek. Keşke bulsak bir şeyini de yutsak da cehennemden kurtulsak. Burnundan bir şey çıksa hemen ne yapardı sahabe? Alırdı. Hemen eline, üzerlerine sürerlerdi şifa niyetine, cehennem değmesin diye. Diyor ki ya peygamber tükürmezdi ki diyor. İşine geldi mi de diyor ki peygamber de bizim gibi adam diyor. Ondan sonra diyor ki peygamber tükürmez ki diyor. Sümkürmez ki diyor. Nasıl, ne periz ne lahana? Hani bizim gibi beşerdi. Bu sefer bağlıyız. Öl dese ölürüz diye sahabe diyor peygamberin karizmasını artırmak için, gavurlara göstermek için sahabe böyle yapıyordu diyor. Ben bunları diyenlere cevap vereyim mi vermeyeyim mi? Vereceğim. Arifan dergisinde verdim. Peki siz bu cevapları peygamberinizin şerefini muhafaza ve onun tarafından müdafaa ve onun kabirde yattığı yerden, ki peygamberler kabirde yatmıyor. El-enbiya ahyaun fi kuburi musallun. Peygamberler kabirlerinde diridirler, namaz kılıyorlar. Öyle bizim gibi yatmıyor, uzanmış. Diridirler namazda. O Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Sabah akşam amellerimiz ona arz edilen o Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Taraftarları arasına girmek istiyor musunuz? He? Size de Hassan'a dediği gibi, ya Rabbi Cibril'le onu destekle diye dua ettiği gibi, bu fakiri de, sizi de, onun şanını, şerefini aşağı indirmek isteyenlere karşı başlattığımız bu mücadelede, siz de Resulullah'ın taraftarı olup da ya Rabbi bunları da destekle, bunlara yardım eyle, şefaatimi nasip eyle duasını almak istiyor musunuz? Mevlid ayında, Mevlid gecesinde. İşte Arifan dergisinin bu sayısına çok önem vereceksiniz. Bu reddiyelerim takip edecek ve devam edecek. Görün, delillerimle beraber okuyun, okutun. Bunu size ilan ettikten sonra 8 Mart saat 1'den sonra Bağcılar Olimpik Kapalı Spor Salonu'nda Resulullah Efendimiz'in aşkına kuruldu o meclis, kurulacak. Onun sevgisiyle toplanacağız. Men feriha bina ferihna bi. Benim doğduğuma, benim gönderildiğime kim sevinirse ben de onun cennete girmesine sevinirim diyor. İşte biz o sevgiyi göstermek üzere kadın, erkek, çoluk, çocuk hep bir arada toplanacağız inşallah. Hem de bu peygamberin şerefini düşürmek isteyenlere reddiye ve cevap konuşması yapacağız. Dünyanın her yerine de TV5'ten ilan edilecek. Ama siz sakın televizyondan seyretmeye kalkmayın, siz yakın yerlerdesiniz. Onlar Amerika'daki, Almanya'daki seyretsin. Siz yakınlarda olanlar mutlaka Allah Resulü için adım atanlardan olun. Faaliyet yapanlardan olun. Birkaç insanı alıp getirenlerden olun. Resulullah aşkına sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler yapanlardan olun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam mı inşallah? Tamam. Bir de ne çıkarttık? Sen farklısın efendim. Bu da mevlid sohbeti olarak kaset halindedir. Muhammediye kasidesi bunun sonunda okunmuş. Efendimizin doğumuyla ilgili çok güzel bir sohbettir. Bu hafta boyunca dinlensin, dinletilsin, herkese ulaştırılsın. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. 2 saate yakın bir sohbet. İlk basıldı bu. Evvelce baskısı yok. Bu sohbeti de inşallah yeni çıktı. Bunların hepsini ne yapabilirsiniz efendim? Arifan Yayın Evi'nden 532-93-36-37 bu numaradan efendim isteyebilirsiniz, sorabilirsiniz. Çıkan kitapları, yeni çıkan kitapları ve efendim aradığınız eserleri buradan isteyebilirsiniz. Kandil Gecesi Ahmet Yesevi Derneği'nde Halit Caddesi'nde inşallah Resulullah Efendimiz'in mevlidi okunacak. Berzenci mevlidi Arapça. Bu mevlid okunurken Resulullah Efendimiz'in ruhaniyeti geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem şefaat ediyor, himmet buyuruyor. Bu sabittir. Mevlid'de çok bereket oluyor. Mevlid'e katılanlar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mecliste, bulunduğu mecliste bulunmuş oluyorlar. Bu vesileyle Sakalı Şerif de ziyaret yapılacaktır. Resulullah Efendimiz'in parçası da aramızda olacaktır. Yatsı namazını müteakiben akşam, pazarı pazartesiye başlayan, bağlayan kandil gecesi. Ancak kadın cemaate yer yoktur. Kadınlar gelmeyecektir. Kadın erkek hep birlikte toplanacağımız adres Bağcılar Olimpik Kapalı Spor Salonu saat öğlende. Birden sonra 8 Mart Pazar günü olacaktır. Hepinizi böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu ayın hulülüyle tebrik ederim. Ve hepinizin mevlid ayınızı tebrik ederim. Mevlid gecesine ulaşmamızı Rabbimden niyaz ederim. Resulullah Efendimiz'e layık bir ümmet olarak onun aşkıyla yanarak onun şanını dağıtmak, yaymak, doğum gecesinin mucizelerini, rivayetlerini anlatmak üzere niyetlenmek ve bu niyetimizi, bu azmimizi, kararlılığımızla icraata geçirmek üzere Mevlid gecesine kavuşmayı Rabbim nasibi müyesser eylesin. Amin diyen dillerinizi de nar cehennemden azat eylesin. Şimdi de efendim kaside-i bürdemizden inşallah Mevlid ayında bitiririz. Hepsini bir kere de okumak uzun olur, zor olur diye. 3. fasla başlıyoruz. Muhammed Mustafa'nın medhiyesi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Efendimizin medhiyesi olan bölümdür. Bunu da bu gece okuyalım. Zaten bundan sonra 4. fasıl mevlittir. 4. fasıl mevlidi mevlid gecesinde okuruz. Yalnız bu medhiye faslı bu gece okunacak inşallahurrahman. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشد من سغب أحشاء وطوى تحت الحجارة كأشحم مترف الأدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراودت الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام مولاي صل وسلم دائما أبدا ala habibika khayril halqi kullihim ve keyfe ted'u ila dunya daruratu men levlahu lem tukhraji dunya min el ademi mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibika khayril halqi kullihim Muhammedun seyyidul kevneyni ve thekaleyni fel ve fel ferikayni min urbin ve min acemi Mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike khayril halki kullihimi nebiyyun el amirun nahi fela ahadun eberra fi kavli la minhu ve la ne'ami Mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike khayril halki kullihimi هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم وفي كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وواقفون لديه عند حدهم من نقضة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ne diyor efendim? Peygamberlerden üstün değilmiş, diğer peygamberlerden üstün değilmiş. Diyor bütün peygamberlerden üstündür. Hiçbir peygamber onun ilmine de yetişemez, faziletine de yetişemez. Efendim sizin dediğiniz kadar üstün değilmiş yüce, haşa. Ne diyor İmam Busiri? Dilediğin kadar şerefi ona nispet et, istediğin kadar büyüklüğü ona nispet et. Yeter ki Allah'ın oğlu deme Hristiyanların dediği gibi, kul olarak ne diyebiliyorsan de, yine de ne dersen de sen onun üstünlüğünü anlatamazsın diyor. Bak ne buyuruyor Sa'd-i Bilal. فَاِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللّٰهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَطْقٌ بِفَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ Resulullah'ın üstünlüğünün sınırı yok ki ağzıyla konuşan onu sınırlayabilsin. Bir de şu söze bak. Allah ona çok mucizeler verdi ama diyor, onun büyüklüğüne göre mucize vermedi ona. Eğer onun şanı şerefinin büyüklüğüne göre mucizesi de onun büyüklüğü kadar büyük olsaydı diyor, adını anıp da Muhammed dediğin zaman diyor, çürümüş kemikleri diriltirdi diyor. Çürümüş kemikleri Muhammed ismi diriltirdi. Mucizesi o kadar büyüktür ama Allah diyor yine mucizelerini ona kendi büyüklüğü kadar büyük mucize vermedi diyor. Kendi mucizelerinden de büyük. لَوْ نَازَبَتْ قَدْرَهُ وَآيَاتُ عِظَمًا اَحْيَ اسْمُهُ حِينَ يُدْعَ دَارِ سَرِّمَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ لَمْ يَمْتَحِنَّا بِمَا تَعْيَى الْعُقُولُ بِهِ حِرْصًا عَلَيْنَا فَلَمْ نَرْتَبْ وَلَمْ نَهِمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ أَعْيَى الْوَرَى فَهْمُ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرَى فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِيهِ غَيْرُ مُنْفَحِمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Diyor ki rüyada onu görmekle teselli olan ayakta uyuyan bir millet dünyada onun hakikatini nasıl anlayabilir? Onun hakkındaki son bilgi ve nokta, met ettik, ettik, ettik, bir raddeye geldik, orada duracağız. O bir beşerdir diyor. Yani insan olduğunu söylüyor. Melek değil, cin değil. Buraya geldi İmam Busayri, burada durdu. Kafiyeyi burada durdu, ilerisini getiremedi. Ve o vaziyette daldı. Dalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Efendimiz buyurdu ki, oku bakalım. Kaside-i Bürde'yi Efendimiz ondan dinledi. Okudu. Efendimizin başında da mübarek tülbent vardı. Böyle başını sallıyordu. Tam buraya gelince o yine durdu. Açılamadı. İlerisi gelemeyince Efendimiz de cevabında ve ennehu hayru halkillahi kullihi. De ki madem ki beşerdir dedin de şimdi beni bir met edeceksin ama yarım mısra ile öyle bir şey demek lazım ki hepsi içine gelsin. Onu ancak Resulullah diyebilir. İşte bu söz Resulullah Efendimizin sözü. Sen de ki o zaman o Allah'ın yarattıklarının hepsinin en hayırlısıdır. Başka bir şey deme. Ya. Ve keyfe yudriku fid dunya hakikatehu kavmun niyamun tesellev anhu bil hulumi mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihimi. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللّٰهِ كُلِّهِمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ وَكُلُّ آيٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كانه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه في حشم مولاي صل وسلم دائما ابدا ala habibika gayril halqi kullihimi keenneme lulul meknunu fi sadefin min ma'dinay manzıkın minhu ve mübtesemi Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibika gayril halqi kullihimi La tıybe ya'dilu turben dammehu ceseden Tuğba li münteşikin minhu ve mültesimi Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda Ala habibika hayril halqi kullihimi İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabihi ومشايخنا الكرام الفاتحة